Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zgody na zwiększenie wydatków na obronność krajów NATO oczekuje sekretarz generalny Sojuszu podczas szczytu w Wilnie. Białoruś cały czas stanowi zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa, mówi o tym rzecznik MSZ-u. Marek Wałkuski, Jerzy Jachowicz, laureatami Nagrody Rady Programowej Polskiego Radia. Sekretarz generalny NATO oczekuje zgody na lipcowym szczycie w Wilnie na zwiększenie wydatków obronnych. 2% PKB ma być celem minimum, a nie wymogiem do osiągnięcia. Jens Stoltenberg mówił o tym w Lizbonie po spotkaniu z premierem Portugalii. Z niedawnego raportu przygotowanego przez kwaterę główną NATO wynika, że tylko 7 państw, wśród nich Polska, przeznacza 2% PKB na obronność z 30 krajów członkowskich. Publikacja była jeszcze przygotowana przed wstąpieniem Finlandii do sojuszu. Beata Płomecka. Szef NATO Jens Stoltenberg od dawna naciska na sojuszników, by zwiększali wydatki i przeznaczali ponad 2%. Teraz ponowił apel. Zapewnienie naszego bezpieczeństwa w niebezpiecznym świecie oznacza, że musimy jeszcze więcej inwestować w naszą obronę i odstraszanie. Wszyscy sojusznicy muszą zrobić więcej. Stoimy przed wieloma wyzwaniami, z którymi żaden kraj ani kontynent nie poradzi sobie sam. Dyskusje w sojuszu na ten temat na razie nie doprowadziły do porozumienia. Część krajów już zapowiedziała, że nie może sobie pozwolić na zwiększenie wydatków i formalne ustalenie 2% PKB na obronność jako punktu wyjścia, a nie jak dotychczas wymaganego celu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina stwierdził, że Białoruś cały czas stanowi zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa. Jak mówił w TVP Info, Aleksander Łukaszenka jest całkowicie zależny od Rosji i wspólnie z Władimirem Putinem prowadzi wojnę hybrydową na naszej wschodniej granicy. Wszystkie próby rozmów z Zachodem są źle się kończą dla strony białoruskiej, mówił rzecznik MSZ. Nie jest łatwo przypominać Amerykanom, ale też w Europie o Białorusi. To jest bardzo ciężka praca polegająca na tym, że paradoksalnie kiedy na Kijów spadły bomby, Białoruś zleciała z głównego ekranu zainteresowań. Nie od razu Amerykanie byli przekonani do tego, że trzeba włączać do przemówień swoich prezydentów czy ważnych polityków Białoruś, zapraszać Swiatłanę Cichanouską i innych polityków, ale to się powoli zmienia, powoli dostrzegają strategiczne znaczenie Białorusi. Ale z tym jest też bardzo różnie, bo oni też dopiero teraz rozumieją, że tak naprawdę Łukaszenko nie jest już żadnym partnerem do rozmowy. Tutaj jeszcze trwały trochę dłużej, chyba nawet niż u nas. Według Łukasza Jasiny przejawem niezadowolenia Rosji z kontaktów Białorusi z Zachodem była nagła śmierć szefa białoruskiego MSZ Władimira Makieja po jego udziale w spotkaniu OBWE. We wsi Tylmanowa w Małopolsce odbyło się uroczyste oficjalne otwarcie mostu brzegi nad rzeką Dunajec z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Inwestycja została sfinansowana m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Premier powiedział, że most służy nie tylko mieszkańcom, ale również podnosi atrakcyjność turystyczną regionu. Co z tego, że miejscowość, miejsce, region jest przepiękny, jeśli nie można do niego dojechać? Dlatego cieszę się tak bardzo naprawdę, że mogliśmy przyłożyć się do tego, aby w tym przepięknym miejscu, w Tylmanowej, zbudowany został ten most. Ten nowoczesny most, który, jak powiedział pan wójt, oby służył na pokolenia. Most, który jest też symbolem znakomitej współpracy. Współpracy pomiędzy rządem Prawa i Sprawiedliwości a samorządami. Budowa mostu w Tylmanowej trwała kilkanaście miesięcy i zakończyła się pod koniec 2022 roku. Wówczas wydano zgodę na jego użytkowanie. Prace wykończeniowe prowadzono jeszcze do marca. Inwestycja wraz z rozbudową gminnej drogi kosztowała 15 milionów złotych. Marek Wałkuski, Jerzy Jachowicz, laureatami Nagrody Rady Programowej Polskiego Radia za rok 2022. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. Marek Wałkuski to wieloletni korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. Rada Programowa Polskiego Radia doceniła jego relacje z najważniejszych wydarzeń światowej polityki oraz najwyższe kompetencje dziennikarskie. Marek Wałkuski, dziękując za nagrodę z Waszyngtonu, przypomniał, że jest jedynym polskim dziennikarzem w stałym korpusie prasowym Białego Domu. Chciałem podziękować zarządowi Polskiego Radia oraz Dyrekcji Informacyjnej Agencji Radiowej za stworzenie mi warunku do zdobycia przez naszą firmę, czyli Polskie Radio, pozycji, jakiej żadna inna polska stacja radiowa, telewizyjna, agencja prasowa czy gazeta w Białym Domu nigdy w przeszłości nie miała. Myślę, że warto podkreślić, że jestem w tym gronie pierwszym w historii polskim dziennikarzem, co oznacza m.in. możliwość regularnego zadawania pytań przedstawicielom amerykańskiej administracji, a także samemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, co czasami słychać na antenie.

anything. So I think we really live apart, 'cause we got the two legs, a brain and a heart. We all belong to everything, to the octopus suckers and the buzzard's wing, to the elephant's trunk and the buzzing bee's sting. Stuff coming out, stuff going in, I'm just a part of everything. Just a part of everything. Spread out my tubers wherever I need. I find any way to attach and connect, and I run like water, no cause or effect. I got stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. I'll be all laid to rest in my proper place, into the roots of an old old tree, where life can move freely in and out of me. There's stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Nowe nagranie Petera Gabriela, który dziś wystąpi w Krakowie. Koncert owiany giełką tajemnicy, ale wydaje mi się, że ten utwór na pewno dotrze dziś do uszu słuchaczy zgromadzonych w Tauron Arenie. Mówiliśmy z Reszkiem o tym, że piękny jest moment koncertu, rozpoczęcia koncertu, ale piękne jest również oczekiwanie, dlatego że wtedy, czekając na rozpoczęcie koncertu, można sobie przypomnieć różne piękne chwile związane z artystą, który już niebawem wystąpi. Dziękuję panu za telefon. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radiowej Trójki oraz całą ekipę. Jeżeli chodzi o Petera Gabriela, to jego muzyka podoba mi się od 40 lat, odkąd usłyszałem zespół Genesis, dzięki takim płytom jak Selling England by the Pound, czy chociażby No Silly Crime. To wszystko dzięki swojemu starszemu bratu Robertowi, który zaszczepił we mnie twórczość Petera Gabriela i zespół Genesis. Jeżeli chodzi o dokonania solowe, to pamiętam, jak w sobotnią noc 83 roku usłyszałem po raz pierwszy płytę koncertową Plays Live, a w roku 86 album Soul. Dlatego jestem swojemu bratu wdzięczny, jednemu i drugiemu, za to, że dali mi możliwość poznania muzyki Petera Gabriela i zespołu Genesis. No, my też przybijamy piątki braciom. Jestem natomiast ciekaw, gdzie bracia usłyszeli po raz pierwszy

Znakomicie, że nie można usunąć z pamięci spotkań z takimi płytami jak właśnie ta zespołu Genesis. I jednocześnie cieszę się, że znajdują Państwo czas, aby podzielić się swoimi wspomnieniami, refleksjami o Peterze i o jego muzyce. To jest mój wykonawca numer jeden. Bo może wbrew pozorom jestem dziadkiem, który ma 70 lat. I znam jego twórczość od początku jeszcze z grupy Genesis. Jak chłopcy zaczynali na przemian 60. i 70. Wtedy miałem szczęście tak samo już słuchać nawet. I tak mi Krzaczek, nasz Archanioł Gabriel, nasz kochany swój Piotr, no leci ze mną przez całe życie, razem z Genesis, a później sam. No artysta niesamowity, niepowtarzalny według mnie. Nie tuzinkowy, nie tak jak reszta, która robi karierę dla pieniędzy i dla błysku. A on to robił zupełnie dla czego innego i robi do dzisiaj. A miałem być na jego koncercie w Krakowie, ale niestety zdrowie przeszkodziło. No, nawet pan nie wie, jaką bratnią duszę w panu odnalazłem, bo po pierwsze jesteśmy zbliżeni rocznikowo, a po drugie wiele mądrych słów z pana ust padło. I wreszcie po trzecie, co jeszcze bardziej brata nasze dusze, ja też miałem być na koncercie w Krakowie, a niestety pobyt w szpitalu trochę mnie wykończył i staram się jakoś wypełnić Państwu ten czas koncertowy. Oni tam oglądają w Tauron Arenie koncert, a my słuchamy muzyki i to jeszcze nowej muzyki Petera Gabriela. Panoptykon, jedno z dwóch nowych utworów dziś w tonacji trójki od Petera Gabriela, ale to było z płyty, a my spróbujmy sprawdzić, co dzieje się w Krakowie. Dla Państwa ten koncert obserwuje i tego koncertu słucha Leszek Adamczyk. A w Krakowie, proszę Państwa, dzieje się niezwykły zbieg okoliczności, bo w tym samym momencie, gdy Piotr nadawał Państwu Panoptikum, ten utwór był wykonywany przez Petera Gabriela tutaj w krakowskiej arenie. Ja słyszałem to jednym i drugim uchem, miałem wrażenie, że to jakaś techniczna zbieżność, ale nie, to taka zbieżność w czasie. 3 minuty po godzinie 20:00 Peter Gabriel wyszedł na scenę samotnie w różowym kombinezonie. Nie w różowym, w pomarańczowym, przepraszam. Jego ekipa techniczna pracuje w pomarańczowych kombinezonach. To znamy już z wcześniejszej trasy koncertowej. To taki charakterystyczny pomysł. Oni nie chowają się, ci pracownicy techniczni są ważni, są widoczni. Więc bohater wieczoru wyszedł sam w takim kombinezonie i powiedział po polsku: dobry wieczór. No a potem po angielsku wygłosił przemówienie: zabierzemy was w podróż w czasie. No i cóż można powiedzieć po kilkunastu, dwudziestu kilku minutach? To jest poważny koncert muzyki rozrywkowej. Peter Gabriel opisuje, opowiada, bo on lubi opowiadać między piosenkami, a więc opowiada swoją wersję świata, swoją wersję problemów świata, przyszłości świata, no i wykonuje piosenki, które do tych opowieści pasują, są z nimi zbieżne, dopełniają. Ekipa techniczna, tu się wiele wyjaśniło, ekipa muzyczna, przepraszam, tu się wiele wyjaśniło, wszyscy byli ciekawi. Ekipa jest 8-osobowa. Obok lidera, który śpiewa zwykle od klawiatury, jest jego podstawowy zespół, czyli David Rhodes gitary, Tony Levin gitary basowe, Manu Katche perkusja. Obok nich jeszcze czworo muzyków, dwuosobowa sekcja dęta oraz dwie panie, które grają na instrumentach smyczkowych i jednocześnie stanowią chórek, gdy zajdzie taka potrzeba. Efekty świetlne, dźwiękowe, bardzo stonowane. Aha, na scenie płonie ognisko. Ono jest zapewne sztuczne, wygląda jak prawdziwe i dymi jak prawdziwe. I oni zaczęli śpiewać swoje piosenki siedząc w koło wokół tego ogniska po prostu. Efekty techniczne, świetne są stonowane bardzo na razie. To raczej poważne przedstawienie muzyki rozrywkowej. Leszek Adamczyk opowiadał Państwu o tym, co dzieje się w Krakowie, w Tauron Arenie. I prawdę mówiąc, jak do tej pory miałem umiarkowaną taką złość na siebie, że nie pojechałem do Krakowa i nie oglądam tego na własne oczy, to teraz jestem już potwornie wkurzony. No cóż, poważne przedstawienie muzyki rozrywkowej i wszystkim tam Państwu życzę cudownego wieczoru, cudownych wrażeń i co jeszcze? I jeszcze nie wiem, czy Państwo też tak mają, że kiedy Państwo wybierają się na taki wymarzony koncert, to jest również jeden taki wymarzony utwór, który chcieliby Państwo, aby się koniecznie w tym spektaklu pojawił. No to ja mam taki. Thank you. trust of a giant. Chciałbym usłyszeć, gdybym dziś był w Krakowie, Red Rain, Peter Gabriel. Zastanawiałem się nad tą zbieżnością emisji Panopticon i jednocześnie ze studio w Warszawie i obecnością tego utworu w Tauron Arenie, no ale to od wielu lat to obserwuję, że to muszą działać dobre duchy radiowe i dziś takie duchy się nad Krakowem i nad Warszawą unoszą. Mam teraz jeszcze jeden utwór koncertowy dla Państwa. On się już pojawił dzisiaj, bo nie mogłem wytrzymać, kiedy zaczynaliśmy nasze spotkanie i to będzie tym razem Salisbury Hill, wersja koncertowa Peter Gabriel. Peter Gabriel właśnie rozpoczął swoją trasę koncertową IO Tour. Nie rozpoczął ją, muszę pogratulować, w pięknym mieście Krakowie. Tauron Arena pęka w szwach, jak mi się wydaje. Wśród publiczności nasz wysłannik, który Państwu będzie jeszcze opowiadał o tym koncercie na pewno w programie Dym na Wodzie w niedzielę. A ja chcę Państwu podziękować za całość korespondencji. I jeszcze chcę powiedzieć, że nie prowadziliśmy tutaj żadnych statystyk, po prostu słuchamy muzyki, ale są słuchacze, którzy twierdzą, że najładniejszą kompozycją Petera Gabriela jest Book of Love. Of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it. Has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me. Love is long and boring and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But trudno się nie zgodzić. The Book of Love ma swoją siłę. Cudowny Peter Gabriel. Część z Państwa ogląda go właśnie teraz na żywo, a my jeszcze przez chwilę towarzyszymy z jego muzyką i trochę mi przykro, bo to już niewiele zostało, ale ten utwór jeszcze musi się pojawić. Love, I to też bardzo ładne, nie ma sensu komplikować sobie w głowie, co najbardziej się podoba, bo on jest do przyjęcia w całości. In Your Eyes, Peter Gabriel, już prawie na samo zakończenie. Anna Regulska zrealizowała dziś program, bardzo jej za to dziękuję. Marek Pawlukiewicz pomógł mi w przygotowaniu, też podziękowania. Państwu spokojnej nocy i pięknych dźwięków dziś jeszcze wieczorem i jutro przez cały dzień. Ja mam nadzieję, że jutro w programie porannym usłyszymy jeszcze Państwa recenzję tego koncertu dzisiejszego krakowskiego Petera Gabriela. Rozpoczyna trasę koncertową. 22 miasta. Zaczął od Krakowa i bardzo jesteśmy mu wdzięczni. Piotr Baron, dziękuję za uwagę. Spokojnego wieczoru. I work through the night. I make my deliverance sink out of sight. We would wrap them up. Anything to shut them up. Had to stitch them up. See how they fly. See how they fly. We hold them in the center till we were all done. We turn up the music and have some fun. You're on your way out. That's what they were told. Then we mocked them and drugged them till a stupor took its hold. We would wrap them up. Anything to shut them up. Had to stitch them up. See how they fly.